La sili pena bibi mama o ya kao na kufia wa Jai pena vadia wa mote mama bongi teo Yeah, well.